Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 19, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Rząd rozpoczyna pracę nad piątką Kaczyńskiego w serwisie Goście Pulsu Trójki. Zwłoka w sprawie Brexitu nic nie da, mówi premier May. Scenariusz późniejszego wyjścia z Unii Europejskiej sygnalizowało część polityków. W Polsce kilkanaście stopni powyżej zera, w Grecji atak zimy. Jutro rząd rozpocznie pracę nad nowymi propozycjami programowymi Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział w Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Jacek Sasin. Szefowie resortów dostaną zadania przygotowania konkretnych ustaw. W sobotę w czasie konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział oprócz 500+ na każde dziecko, reaktywacji połączeń autobusowych, trzynastki dla emerytów, także zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia. Minister Jacek Sasin w Pulsie Trójki odrzucał zarzuty opozycji, że nowe propozycje to tani populizm. Widać, że politycy Platformy Obywatelskiej mają potężny problem i są przerażeni tymi naszymi propozycjami, bo zupełnie wpadają w jakieś rozdwojenie jaźni. Z jednej strony mówią, PiS ukradł nam nasze pomysły, to nasze pomysły, a z drugiej strony mówią, tani populizm, to się nie spina, tego się nie da zrobić, to jest za drogie. Do słów ministra Jacka Sasina odniósł się Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem w budżecie w przyszłości może nie wystarczyć pieniędzy na nowe obietnice. Jeśli PiS dalej będzie rządził w taki sposób, w jaki rządzi dziś, nieodpowiedzialny, to tych pieniędzy zabraknie. No widzimy po tym, co się działo na przestrzeni ostatnich 3 lat. Dużo propagandy sukcesów. Z drugiej strony przecież brakowało przez te 3 lata pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Konkretnie, proszę powiedzieć, państwo się będą trzymać tego... Na likwidację kolejek do lekarzy. I trzecia rzecz, zabrakło pieniędzy na 500+ na pierwsze dziecko. Według zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości 1100 zł emeryci dostaną już w maju. Od lipca rodzice dostaną 500+ na pierwsze dziecko. Zwłoka w sprawie Brexitu nic nie da, tak mówi premier May. Scenariusz późniejszego wyjścia z Unii Europejskiej sygnalizowało część polityków. Premier Wielkiej Brytanii przekonywała jednak na szczycie w Egipcie, że tylko to odsunie problem, który prędzej czy później wróci. Mój zespół będzie jutro w Brukseli, by kontynuować tę dyskusję. Powtarzam, opuszczenie Unii 29 marca jest w naszym zasięgu. Na tym powinniśmy skupić 100% energii. Każde późniejsze opóźnienie Brexitu jest tylko odłożeniem tej kwestii na później. Nie przyczyni się do jej rozwiązania. W negocjacjach Unia-Londyn wciąż impas. Theresa May usiłuje przekonać liderów wspólnoty, by zmienili warunki rozstania w zakresie tzw. irlandzkiego bezpiecznika. Tymczasem w Izbie Gmin narasta ponadpartyjny bunt przeciwko premier May. Buntownicy chcą zmusić szefową rządu do odłożenia Brexitu, by uniknąć wyjścia ze wspólnoty bez umowy. Szansa na to pojawi się w czasie głosowania w środę. Rak płuc jest najczęstszą w Polsce przyczyną śmierci, jeśli chodzi o nowotwory. Co roku ta choroba jest diagnozowana u 23 tysięcy osób i tyle samo pacjentów umiera z tego powodu. U mężczyzn zachorowalność na raka płuc maleje, u kobiet niestety rośnie, mówi krajowy konsultant w onkologii profesor Maciej Krzakowski. Nastoletnie dziewczyny palą więcej papierosów niż ich rówieśnicy. Ja uważam, że adresatem wszystkich tych kampanii przeciw paleniu to powinni być właśnie młodzi ludzie. Ogromnym problemem jest późne rozpoznanie. Zaledwie co piąty chory zgłasza się we wczesnym stadium raka, mówi profesor Dariusz Kowalski z Centrum Onkologii w Warszawie. Leczenie operacyjne, które jest podstawą leczenia, to niestety kwalifikuje się maksymalnie 15% chorych w Polsce. To są pierwsze, drugie stopnie zaawansowania. Tutaj tylko i wyłącznie program wczesnego wykrywania mógłby ewentualnie zwiększyć ten segment leczenia operacyjnego i wykrywanie niskich stopni zaawansowania. Rak płuc rozwija się latami. Jednym z objawów jest kaszel, często lekceważony przez palaczy. Inne niepokojące sygnały to ciągłe zapalenie płuc, duszności i bóle w klatce piersiowej. W Polsce nawet 15 stopni powyżej zera, w Grecji atak zimy. Dziesiątki szkół w północnej Grecji, na Krecie i w innych częściach kraju są zamknięte ze względu na silne opady śniegu, deszczu i porywisty wiatr, z niektórych portów nie wypłynęły promy. Na wielu drogach, szczególnie w północnej Grecji, kierowcy muszą stosować łańcuchy śniegowe. Na wyspie Samotraka utworzyły się ponad dwumetrowe zaspy. Złe warunki atmosferyczne spowodowały w wielu miejscach problemy z dostawą prądu. Utrudniona jest komunikacja morska, bo siła wiatru na morzu dochodzi do 10 stopni w skali Beauforta. Duże szkody notowane są na Krecie, gdzie także jutro pozostanie zamknięta część szkół. Intensywne opady deszczu spowodowały, że nieprzejezdnych jest tam wiele dróg. W południe na wyspie zawalił się fragment kamiennego historycznego mostu. Później runął też inny most w regionie Chania. Od wczoraj pozostawał tam też odcięty od świata jeden z monastyrów. Służby poszukują kierowcy samochodu, który został porwany przez wezbrany potok. W tym samym regionie straż pożarna pomogła kilku innym osobom, których auta zostały unieruchomione na drodze. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Grecji poprawa pogody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Piłka nożna na początek i derby Dolnego Śląska. W ostatnim meczu kolejki Śląsk gra we Wrocławiu z Zagłębiem Lubin i na początku drugiej połowy prowadzi 1-0 po golu Mateusza Radeckiego. Po nożnej piłka ręczna i potwierdzenie dymisji Piotra Przybeckiego. Ten nie będzie prowadził już naszej męskiej kadry. Spory wpływ miała na to praca, jaką zdecydował się podjąć na zapleczu Bundesligi w Lubece. Związek Piłki Ręcznej w Polsce nie chciał wyrazić zgody na łączenie dwóch etatów i ustami prezesa Andrzeja Kraśnickiego zapowiedział, kto będzie jego tymczasowym następcą. W tej chwili jest Patryk Rąbel, który będzie realizował te zadania. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy się starać podjąć tę decyzję. Proszę pamiętać, że to jest okres, w którym trenerzy nie mają takiego wolnego okienka. Sądzę, że to rozwiązanie w oparciu o doświadczenie moje, doświadczenie Piotra Przybyskiego, wielu innych, pozwoli nam tę decyzję w stosunkowo krótkim okresie przekazać. Debiut tymczasowego trenera kadry Patryka Rąbla 10 kwietnia w meczu eliminacji Mistrzostw Europy przeciwko reprezentacji Niemiec. Teraz rajdy samochodowe. Za nami już dwie rundy w Mistrzostwach Świata WRC, imprezy w Monte Carlo i w Szwecji. Przed nami rajdy Meksyku i potem Korsyki. Tu tegoroczną rywalizację rozpocznie Kajetan Kajetanowicz. Bardzo wymagająca asfaltowa runda, mnóstwo przyczepności, duże przeciążenia, ale przede wszystkim tysiące zakrętów na wszystkich odcinkach specjalnych. To jest nieprawdopodobne, jak wiele decyzji musimy podejmować jako załoga, właśnie nawet w ciągu jednej sekundy. Mało jest takich dyscyplin sportowych, gdzie tak dużo decyzji trzeba podjąć w ciągu jednej sekundy i tak skrajne mogą mieć konsekwencje. Rajd Korsyki potrwa od 28 do 31 marca. Kończymy najnowszymi tenisowymi rankingami. W zestawieniu ATP prowadzi bez zmian Nowak Dziokowicz przed Rafą Nadalem i Aleksandrem Zwieriewiem. Hubert Hurkacz jest 77. U pań pierwsza trójka to kolejno Naomi Osaka, Simona Halep i Petra Kwitowa. Magdalinet jest 89. Iga Świątek 126. Tak wysoko nie była nigdy wcześniej. Znów o sporcie w trójce po 21 opowie Jan Kałucki. Cieszą nas takie informacje pogodowe i to te długoterminowe. Z każdym dniem będzie robiło się coraz cieplej. Jutro na termometrach od 4 do 11 stopni, w środę od 5 do 13 stopni, czwartek stawkę jeszcze podbije, na zachodzie na termometrach pojawi się przyjemne 14 stopni, a nawet miejscami 15 stopni. Piątek, pierwszy dzień marca, chłodniejszy i z deszczem, ale w sobotę znów dużo słońca i temperatury do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Piotr Łodej. Kłaniamy się i do usłyszenia. Niebawem Anna Gacek i Aksamit. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w Moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w Moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic, olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Kate Bush, Running Up That Hill. Tak rozpoczynamy dzisiejsze wydanie Aksamitu. Jeśli ktoś oglądał serial Pose, to wie, że dzisiejsze wydanie Aksamitu rozpoczyna piosenka miłosna. Proszę mi nic nie pisać i nic nie zdradzać, jeśli chodzi o to, co wydarzy się w pierwszym sezonie Pose, bo dopiero zaczynam, ale oczywiście w każdej innej sprawie jesteśmy do waszej dyspozycji. aksamit@polskieradio.pl to adres mailowy tej audycji. Za szybą już tłoczno, ponieważ dziś to wydanie Aksamitu, w którym kolejna porcja off-festiwalowych ogłoszeń. Około 19.30 poznamy między innymi headlinera tegorocznej edycji Off Festiwalu. Ale najpierw jeszcze się przedstawimy. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dobry wieczór. Zapraszamy na Aksamit. Paulina pisze na moim Facebooku, że w sobotę we Wrocławiu The Dumplings zagrali cudowny cover piosenki Kate Bush, właśnie tej, od której rozpoczęliśmy aksamit. I pani Paulina pisze: zaryzykuję stwierdzenie, że lepszy od oryginału. Ja o tym nie wiem. Dumplings coverują Kate Bush. No proszę, co się dzieje na świecie? A przed chwilą Sharon Van Etten, Comeback Kid. Jeden z niewątpliwie momentów jej ubiegłorocznej płyty albumu Remind Me Tomorrow. No to skoro już Facebook, to polecam także Instagram. Tam także jestem. Można pisać, można komentować. No i adres mailowy aksamit@polskieradio.pl. Pierwsze minuty dzisiejszego aksamitu do niszczenia obcasów. Właśnie pomyślałam, że jakieś 2 tygodnie temu przechadzałam się obok miejsca, gdzie powstało to nagranie. Seconds LCD Sound System, zapis 3 dni sesji w Electric Lady Studios, czyli płyta z cyklu Na żywo, ale w studiu. Kawał świetnej muzyki, nie zawsze do tańca, bo jak wiemy w przypadku LCD Sound System i inne emocje i paleta innych zupełnie odczuć doszła do głosu im dalej w dyskografię, im dalej w twórczość tego w sumie jednoosobowego projektu LCD Sound System. Właśnie. Za kilka minut off festiwal, kolejne ogłoszenia. Przypominam, dzisiaj poznam jednego z headlinerów tegorocznej edycji off, ale wcześniej jeszcze z nowej płyty Kasma Comps. Sarcasm Comes z nowej płyty. A teraz wybiegamy w przyszłość. Jest lato, jest najpewniej piękna pogoda, jest kolejna edycja OFF Festiwalu. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hug. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already day. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the favorite to the egg. I'm not getting let alone. Child, so begins the braiding, and in that braid you stay. Look at all the peaches. I want to celebrate. I can appear inside of nowhere. It's already dead. The dove, I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. No i właśnie, czy ty już sobie wyobrażasz ten wieczór w jeden z weekendowych dni tygodnia, kiedy na OFF Festiwalu brzmi na przykład taka piosenka? Tak. Ja dobry wieczór. Dobry wieczór, Artur Rojek, OFF Festiwal. Prawda? Brzmi już trochę jak taka sierpniowa ciepła noc. No, zwłaszcza ta piosenka jest taka, która ja słyszałem z ostatniej płyty, znaczy z najnowszej płyty Aldous Harding więcej niż jeden utwór. Słyszałem chyba 5 i każda z tych piosenek jest mniej więcej w takim klimacie, więc myślę, że się idealnie. O ile oczywiście będziemy mieć taką pogodę, jak mamy co roku. Będziemy mieć, ponieważ im dalej w kolejne edycje OFF Festiwalu, tym bardziej statystyki są po naszej stronie. Tam po prostu jest zawsze prawie piękna pogoda. Mam nadzieję, mam nadzieję. No, tak przygotowując się do dzisiejszej audycji, to może zanim zacznę mówić o zespołach, znalazłem taką ciekawą rzecz, o której wspominałem ci przed audycją. Minęło co prawda 14 lat, a informacja o wydarzeniach dodatkowych z 2006 roku nabrała bardzo takiego humorystycznego wydźwięku. Może pozwolisz, że tak, oczywiście, bardzo proszę. Specjalnie tutaj sobie przygotowałem. W 2006 roku w ramach wydarzeń dodatkowych mieliśmy Międzynarodowe Targi Wolontariatu, Święto Radości Dzieci i Młodzieży, Wesołe Miasteczko Piccolo i Internet Cafe. Była kawiarenka, to chyba nawet się nazywało, tak, internetowa. Ale Wesołe Miasteczko Piccolo też było. I skorzystałeś? Przejechałeś się tam na jakieś karuzeli? Nie, ja teraz sobie dopiero przypomniałem, że rzeczywiście coś takiego wtedy było. Minęło 14 lat i wiesz, teraz mamy do czynienia z, tak mam takie wrażenie, jakbyśmy się trochę do innych czasów przenieśli. Znaczy ja mam wrażenie, że OFF jest cały Wesołym Miasteczkiem przez te 3 dni, ale może to tylko moje impresje. No, to prawda. Natomiast co do dzisiejszych artystów, mam dzisiaj dosyć spore tutaj informacje na temat kolejnych wykonawców, którzy zagoszczą na OFF Festiwalu w tym roku. Przepraszam, to jeszcze tylko zanim zaczniemy. Piccolo to była twoja inwencja, by tak nazwać Wesołe Miasteczko, czy to przyszło razem z... Nie, to po prostu inwencją było Wesołe Miasteczko, natomiast w momencie, kiedy się pojawiła opcja, że tym Wesołym Miasteczkiem może być karuzela o nazwie Piccolo, to zdecydowaliśmy się, że okej, niech będzie Piccolo. To zresztą pasowało do atmosfery kąpieliska Słupna, która była takim trochę mikro... czy zestawem basenów i urządzeń do zabaw w postaci huśtawek czy piaskownicy. Czyli w pewnym sensie wszystko by tam pasowało. W jak najlepszym znaczeniu. Tak. To rzeczywiście to była bardzo malownicza okoliczność przyrody, w jakiej tam odbywały się pierwsze ofy. No ale dobrze. Niemniej jest... malownicza jest Dolina Trzech Stawów. Zdecydowanie tak. I co tam w sierpniu? Ja dzisiaj analogowo, więc mogą trochę szumieć kartki. Zacznę od artystów polskich. Jesteśmy świeżo po Oscarach. A z Oscarami związana jest artysta, który pojawi się w tym roku na OFF-ie. Po raz kolejny zresztą, chociaż już na OFF-ie pojawiał się wielokrotnie w różnych postaciach, czy to z zespołem Paris Tetris, czy z innymi formacjami. Między innymi też w 2006 roku pojawił się z zespołem, który nazywa się Muzykoterapia. Kojarzysz? Nagrali jedną płytę, z tego co pamiętam, zresztą doskonałą. Pamiętam, że wtedy był, to nie był jego projekt, on grał wtedy na instrumentach klawiszowych i zapamiętałem ten koncert dlatego, że jak przyjechał zespół Muzykoterapia do kina Znicz na Brzezińce w Mysłowicach, ktoś mi powiedział: słuchaj, przyjechał zespół, ale oni są mega nieogarnięci, klawiszowiec nie przywiózł ze sobą instrumentu. Więc musieliśmy jakoś w ostatniej chwili ten instrument załatwiać. I tym wykonawcą był, tym klawiszowcem był Marcin Masecki. Marcin Masecki już teraz jest 14 lat później, jest świetnym, wszechstronnym i utytułowanym pianistą, który robił różne rzeczy. W tym wypadku na OFF-ie w 2019 roku pojawi się ze swoim triem jazzowym Marcina Maseckiego, który jest między innymi odpowiedzialny za muzykę do filmu Zimna Wojna i te fragmenty muzyczne na pewno w repertuarze koncertu tria jazzowego Marcina Maseckiego na OFF-ie w tym roku się pojawią. Kolejny polski zespół, który w tym roku przyjedzie na OFF, zagrał w 2011 już na naszym festiwalu i tym razem zgodnie z tradycją, jaka panuje na OFF-ie, gdzie czy to polskie, czy też zagraniczne zespoły wykonują istotne dla muzyki alternatywnej albumy. Grupa Deserters zagra swój debiutancki album pod tytułem Underground Out of Poland, który został wydany w 1987 roku przez amerykańską wytwórnię Maximum Rock and Roll. Ta płyta wybrzmi na festiwale jako jeden z tych ważnych ich, wydaje mi się, że jeden z tych niewielu albumów zagranych od początku do końca w tym roku na festiwalu. Kolejne formacje to Na pewno znana ci grupa mająca na swoim koncie bardzo znaną piosenkę Everybody Wants... mająca na swoim koncie piosenkę pod tytułem Something for Your Mind. Grupa nazywa się Super Organizm. Bardzo kolorowa, bardzo urocza przez postać wokalistki Orono, która pamiętam, że jak zespół pojawił się na scenach showcase'owych, to ktoś mi powiedział, że widział na scenie zespół, gdzie śpiewa dziecko. Bo Orono wygląda trochę jakby no nie skończyła jeszcze z 15 lat. Nie wiem, ile Orono ma w lat, natomiast wygląda bardzo młodo i wygląda przez to nadaje temu zespołowi, który też sam w sobie jest bardzo kolorowy, niezwykłego uroku. A więc Super Organizm. Dla odmiany, dla fanów mocniejszego brzmienia, kolejny zespół z miejscowości Providence, po formacji Daughters pojawi się zespół, który nazywa się The Body, działający trochę na obrzeżach metalu, trudny do określenia, ale niezwykle ciekawy koncertowo. No i formacja, która w świecie muzyki metalowej i około metalowej cieszy się ogromnym kultem, formacja, która nazywa się OM. Dalsi wykonawcy, chyba drugi w historii OFF Festiwalu zespół, który pochodzi z Rosji, o ile się, tak, to drugi, bo w tamtym roku mieliśmy Short Paris, a w tym roku mamy formację Ice Peak, która należy do jednych z takich najjaśniejszych punktów, jeżeli chodzi o scenę alternatywną, rosyjską scenę alternatywną, zespół, który słynie nie tylko z bardzo ciekawej i z bardzo ciekawej muzyki, ale też z otoczki, jaka wokół niego istnieje, zespołu, który przez rosyjskie władze jest taką trochę solą wokół i cały czas gdzieś przez to napotykają się na różnego rodzaju problemy związane z odwołaniami koncertów albo z aresztowaniami. Ice Peak. Slow Tie to przedstawiciel brytyjskiego hip-hopu, coś, co dla mnie jest takie trochę w duchu Sleaford Mods i The Fall. W tym roku ze Slow Tie wyda swoją debiutancką płytę pod tytułem Nothing Great About Britain. Młody, bardzo zaangażowany, zbuntowany brytyjski raper. Durand Jones and the Indications to coś w duchu Charlesa, świętej pamięci Charlesa Bradleya, zresztą człowiek, który się od Charlesa Bradleya dosyć mocno uczył, sam zaznaczając, że zanim rozkręcił się na dobre na międzynarodowych scenach, mocno kibicował Charlesowi Bradleyowi, podglądając jego niezwykle ciekawą osobowość. Durand Jones and the Indications ma przed sobą nowy album American Love Call, który ukaże się już 1 marca, czyli w piątek w tym tygodniu, i z tym albumem pojawi się na OFF-ie. Odkrycie ostatnich tygodni dla mnie to formacja, która nazywa się Jacuzzi. Jeżeli wam jest nieznana, to zachęcam do posłuchania płyty z 2016 roku, która nazywa się Fantasy Music, a już za niecałe półtorej miesiąca ukaże się ich nowy album nakładem wytwórni City Slang. Formacja pochodzi z Turcji i dla mnie jest takim trochę tureckim Depeche Mode. Świetne melodie. O tekstach nie wypowiem się, natomiast melodie są znakomite, świetny wokalista, osobowość, bardzo, bardzo ciekawa muzyka i myślę, że to będzie taki jeden z czarnych koni tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Dla fanów muzyki elektronicznej, postać, która pojawiła się w ubiegłym roku na OFF Festiwalu w ramach koncertu MIA. Dziewczyna, która najbardziej zagrzewała do tańca i najbardziej aktywnie wyglądająca na scenie, to Emerald. Emerald w tym roku wraca na festiwal, tym razem bez MIA, jako tylko Emerald, albo jak aż Emerald, i zagra swój DJ set, zamykając jedną ze scen festiwalowych, którą to myślę, że w następnych dniach w szczegółach ogłosimy. To chyba wszyscy wykonawcy, został nam ten najważniejszy, a tym najważniejszym wykonawcą będzie zespół, o którym ostatnio rozmawialiśmy przy okazji ogłoszenia poprzedniego, a to było już poza anteną. Pamiętam, że zadałeś mi pytanie, a ja powiedziałem, kto wie, no i udało się. Dla mnie to taka trochę sentymentalna sytuacja. Myślę, że dla wielu fanów muzyki brytyjskiej lat 90. te zespoły wracają na Off Festival. To nie będzie jedyny zespół, który wróci, mam nadzieję, nie jedyny zespół, który wróci na Off Festival i który swoje największe triumfy święcił w latach 90., co nie znaczy, że ich pozycja dzisiejsza i forma, w jakiej znajdują się dzisiaj, jest słabsza, bo to jest zespół cały czas nagrywający i który wrócił znakomitą ostatnią swoją płytę. No, płytą. Natomiast no, z racji tego, że ja bardzo dobrze znam muzykę lat 90. z Wielkiej Brytanii, dla mnie to będzie cały czas zespół, jeden z najważniejszych zespołów tamtego okresu, który ma na swoim koncie kilka znakomitych płyt, a postać i charyzma wokalisty była, szczerze przyznam, dla mnie inspiracją sceniczną, kiedy ja zajmowałem się współtworzeniem zespołu i szukałem swojej takiej wokalnej unikalności, to wokalista tego zespołu był dla mnie bardzo dużą inspiracją, a chodzi o zespół Suede. A więc Suede, Deserter, który zagra Underground, Out of Poland, trio jazzowe Marcina Masyckiego, formacja Super Organizm, Amerykanie z zespołu The Body, też Amerykanie z zespołu OM, rosyjski iSpeak, brytyjski hip-hopowiec Slowthai, Durant Jones and the Indications, turecki Jacuzzi i Emerald. To wszyscy artyści, których dzisiaj mam przyjemność ogłosić, którzy pojawiają się na OFF-ie pomiędzy 2 a 4 sierpnia. Przypominam o tym, że w naszym OFF sklepie cały czas do nabycia bilety, karnety na OFF Festival. No i tyle na tak, dzisiaj. Tak pomyślałam, że gdybyś co tydzień przychodził na każde ogłoszenie, a może tak przychodził z wydrukami, to po każdym roku by książkę można było zrobić z OFF ogłoszeń. Były takie czasy. Ja w ogóle myślę, że powoli OFF Festiwalowi należy się jakaś książka. Gdyby te wszystkie anegdoty i historie pospisywać, to wiesz, co to by się już uzbierało? Jaki to już ładny jest zbiór? Być może nadarzy się taka okazja, bo to już 14 edycja, jak już wspomniałem dzisiaj, w następnym roku 15. Myślę o 15, pomimo tego, że jeszcze 14 przed nami. Ale myślisz tak troszkę w kontekście mini jubileuszu, że 15 coś może takiego znaczyć właśnie bardziej... Nie użyłem jeszcze słowa jubileusz, ale 15 lat zobowiązuje do jakiegoś specjalnego świętowania. No, piękny wiek. Pamiętasz siebie, jak miałeś 15 lat? No, jak przez mgłę. Ale już grałeś? Już muzyka była ważna w twoim życiu, także nie, jako wykonywana? Nie grałem. Nie, ale dużo słuchałem. Zawsze dużo słuchałem. Nie wiem, co słuchałem, kiedy miałem 15 lat. Czekaj, to był który rok? 87. No słuchałeś wtedy Joshua Tree, czy nie lubiłeś? Nie, wiesz co, ja byłem wtedy na etapie chyba U2. No, czyli Joshua Tree, bo to dokładnie. Ale ja byłem na etapie chyba nie Joshua, tylko jeszcze w pierwszych dwóch płyt. Pamiętam, że Merillion też, tak? Mm-hmm. To był też taki czas. Chodziłem w koszulce takiej, mazakiem sobie napisałem na plecach U2 i pamiętam, że trenowałem jeszcze wtedy pływanie i mój trener myślał, że to chodzi o ten samolot, bo nie znał zespołu. No, zatem proszę słuchać dużo muzyki, bo może z tego słuchania kiedyś będzie i wspaniała kariera muzyczna i świetny festiwal, kto wie. No, wszystko się właśnie z tego bierze, no. Mm-hmm. No i gdzieś z tych właśnie pierwszych rzeczy, drugich, trzecich i piątych, biorą się potem choćby takie ogłoszenia jak to dzisiejsze. Ogromnie się cieszę z tego, że Suede... Nie umiałam sobie przypomnieć, czy Suede byli kiedyś w Polsce na koncercie? Nie. Brett Anderson był kiedyś, zagrał koncert solowy, ale zespołu Suede nigdy nie było. Cieszę się, że akurat... przydarzy się to Offowi. Tak, ja też się bardzo cieszę. Nawet dzisiaj mam zamszowe buty, bo Suede, żeby to uczcić jakoś, naprawdę. Nie pomyślałem akurat. Pomyślałam, że taki mały gest. Ja do trapery. Radia. Do radia, gdzie nic nie widać. Ale najważniejsze, że słychać. Za chwilę Suede, a to Dojek, dziękuję. Dziękuję również. Until my house tonight, wait, stay together. No, ogromnie, ogromnie się cieszę z tej właśnie informacji, że grupa wystąpi w tym roku na OFF Festiwalu. Tak ogromnie, że raz jeszcze sięgamy po ich przebogatą i utkaną z pięknych melodii dyskografię. No i tak właśnie będzie brzmieć, nie mogę jeszcze powiedzieć, że to będzie sobotnia noc na OFF Festiwalu. Zespół Suede, zamknięcie ich trzeciej płyty albumu Coming Up z 96 roku. Aksamit wraca po 20. Ogłoszenie społeczne.